معاف فضل و کرم سے خلوص کا پیکر بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی مسجد میں داخل ہوں, یاد آنے پر بلکہ یاد کر کے اعتکاف کی نفل نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس مرتبہ درود پاک پڑے گا, بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب. چارائے بے چارغاں پر ہوں درود صد ہزار, چارائے بے چارغاں پر ہوں درود صد ہزار, بے قصوں کے حامیوں غم خار پر لاکھوں سلام, بے قصوں کے حامیوں غم خار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ایک مرتبہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا اور سرزمین ہند کی تاریخ کے تاریخی شہر بریلی شریف میں موسلا دھار بارش برس رہی تھی، اوپر سے ایسی سخت سردی تھی کہ لوگ اونی کپڑے پہنے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، مگر قربان جائیں امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فیضان رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے آپ مسجد میں معتکف تھے، ہر لمحہ یاد خدا و ذکر مصطفیٰ میں گزر رہا تھا، لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے اور اب گھڑی کی سوئی عشاء کا وقت قریب ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز عشاء کے لیے وضو کی فکر ہوئی، مگر وہاں بارش کے ٹھنڈے پانی سے بچ کر وضو کرنے کی کوئی جگہ میسر نہیں تھی، مسجد میں اگر وضو کرتے تو فرش مسجد مستعمل پانی سے آلود ہوتا اور باہر جا نہیں سکتے، کریں تو کیا کریں، مگر جسے اللہ عز و جل اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اسے فہم و فراست سے بھی نواز دیتا ہے، چنانچہ پیکر خوف و خشیت سراپا ادب و محبت امام عشق و محبت اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے کا ایسا خوبصورت حل نکالا جسے دیکھ کر ہر مسجد کا ادب کرنے والا اش اش کر اٹھے گا۔ کیا آپ نے اس کا حل نکالا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اوڑھنے کے لحاف کو تہ کر کے موٹا کیا اور اسی پر بیٹھ کر وضو کر لیا اور پوری رات ٹھٹر ٹھٹر کر جاگتے ہوئے گزار دی، لیکن وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی مسجد کے فرش پر نہیں گرنے دیا۔ صلوا علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ بیان کردہ اس واقعے میں امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت نے مسجد کا کیسا ادب و احترام بجا لایا کہ بارش اور سخت سردی کی رات میں خود کو تو تکلیف پہنچائی، یعنی خود تکلیف اٹھا لی، مگر مسجد میں پانی کا ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا۔ مگر افسوس، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مسجد کے آداب سے ناآشنا ہے، مسجد کے آداب نہیں جانتی۔ عموماً لوگ وضو کرنے کے بعد مسجد کی دریوں اور فرش پر گیلے پیروں کے نشانات بناتے، نیز ہاتھوں اور چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکاتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اعضائے وضو، یعنی جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے، ان اعضائے وضو سے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے والے بعض حضرات مسجد کے احترام کو پسے پشت ڈال کر خوب گپے ہانکتے، کہے مارتے، پان گٹکے چباتے اور پھر مسجد کے کسی کونے میں تھوکتے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ، کبھی مسجد کی دریوں کے دھاگے نوچتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرے رکھنے کا تو خود اللہ تعالی حکم ارشاد فرما رہا ہے، چنانچہ پارہ ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے، مسجدوں کو پاک اور صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ امیر اہل سنت بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں، آئیے ہم بھی دعا افطار کے اجتماع میں شریک ہیں، دعا کر لیں۔ مسجدوں کا کچھ ادب ہائے نہ مجھ سے ہو سکا، مسجدوں کا کچھ ادب ہائے نہ مجھ سے ہو سکا، از تو پہلے مصطفیٰ فرما الہی در گزر، از تو پہلے مصطفیٰ فرما الہی در گزر۔ آمین۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کو ہر طرح کی گندگی اور بدبودار چیزوں سے بچا کر صاف ستھرا رکھیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اسی بات کا حکم ملتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ان مسجدوں میں گندگی، پیشاب اور پاخانہ جیسی کوئی چیز جائز نہیں، یہ مسجدیں تو تلاوت قرآن، اللہ تعالی کے ذکر اور نماز کے لیے ہیں۔ مسجدیں کس لیے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین کا مہر ہے، جنت کی حوروں کا یہ مہر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنا بہت ہی عظیم الشان اور فضیلت والا کام ہے، تو اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ مسجد سے محبت کا تقاضا ہے، اور جو مسجد سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من الف المسجد الفہ اللہ، یعنی جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے گھر سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، اپنے گھر کو کیسا صاف ستھرا رکھتے ہیں، سجا کر رکھتے ہیں، سوار کر رکھتے ہیں، کام والی ماسی بھی رکھتے ہیں کہ وہ صفائی ستھرائی کرے، ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی تھوکے تو ہمیں اچھا لگے گا۔ تو جس گھر کو رب سے نسبت ہے، یعنی مسجد، مسجد اللہ کا گھر ہے نا، تو مسجد یہ اس کو خوب صاف رکھنا چاہیے۔ ہم بھی مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے آتے ہیں، تو مسجد میں جب بھی آنا ہو، مسجد میں اگر کوئی دانا، کچرا، کوئی ایسی چیز دیکھیں تو ہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیں۔ امیر علیہ سنت کا یہ معمول ہے کہ اعتکاف میں اپنے جیب میں ایک تھیلی رکھتے ہیں کہ کوئی کچرا، کوئی بال، کوئی لڑک رہا ہے تو اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیتے، بعد میں باہر ڈال دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی فرماتے ہیں، نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر ترین زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی ابدی، یعنی ہمیشہ کی والی نعمتیں جمع کر لیں۔ عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خرد و نوش، یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے، یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو با آسانی دستیاب ہو جاتی۔ تو سبحان اللہ، وہ کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مسجدوں میں رات دن رونق ہوتی تھی، اور آہ آج تو مساجد کی ویرانی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں، جس سے بن پڑے وہ قصبے حلال اور والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال نیز دیگر حقوق العباد کی بجا آوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ذکر و درود، فکر آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں جتنا ہو سکے وقت مسجد میں گزارنا چاہیے، لیکن مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں آئیں نیکیاں کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، لیکن ہم جب نیکیاں جمع کرنے کے لیے آئیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں کا گٹھڑا لے کر جائیں۔ تو انشاءاللہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت بھی گزاریں گے، نیت کریں، اور انشاءاللہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا، مسجد کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہو جائے مولا مسجدیں آباد سب کی سب، ہو جائے مولا مسجدیں آباد سب کی سب، سب کو نمازی دے بنا، سب کو نمازی دے بنا، یا رب مصطفیٰ سب کو نمازی دے بنا، یا رب مصطفیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے بخش بے سبب یا الہی، مجھے بخش بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی حذف یا سیا الہی۔ محبت کے جلوے بسے ہوں نظر محمد کے جلوے بسے ہوں چلو اس جہاں سے میں جب یا یا الہی خدا آیا برے خاتمے سے بچا لے گنہگار ہے جان پلب یا الہی سب یا